عام ضائع ہوتا ہڈیوں میں اتنے کھانے کے دانے لگے ہوتے، کون کس سے ہڈیاں صاف کرواتا ہے، کون کس سے تھالے، تھال میں کتنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بوٹیاں چھوڑ دیتے ہیں، آلو چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھی میں بولتا ہوں تو بےچارے مروت میں ہی لگتا مجھے صاف کرتے، پتہ ہوتا ہے لیکن بس سستی. اور اگر یہ کھانا استعمال ہو جاتا بچا ہوا پھر تو گناہ نہیں ہے، لیکن دسترخوان پہ گرا ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ استعمال ہوتا ہو، وہ تو پھینک دیا جاتا ہوگا. دسترخوان پہ دانے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ہڈیوں میں کئی دانے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، نہیں صاف کرتے. اپنے زوم فاسد میں آپ صاف کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے. ویسے آپ ہڈی کو الٹ پلٹ کر کہاں دیکھتے، میں تو دیکھتا ہوں دانے گھسے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کبھی کبھی میں اشارے کر کے صاف بھی کرواتا ہوں. یہ بھی جنہوں نے میرے ساتھ کھایا ان کو اندازہ ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں کہ صاف کر لو، تو گھبرا کے پھر بےچارے وہ صاف کرتے ہیں، اور ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ہڈیاں بھر کے ڈال بھی دیتے ہیں تو دانے چلے جاتے ہیں اس میں. تو دانے دانے کا قیامت کے دن حساب ہے. اگر یہ گرے ہوئے دانے پرندوں کو کھلا دیے جاتے ہوں، یا بلیوں کو ڈال دیے جاتے ہوں، یا بکریوں کے پیٹ میں جاتے ہوں، اگر ایسی کوئی ترکیب ہے پھر تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کی بھی امید نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ پھینک دیے جاتے ہوں گے. وہ اتنے ادھر اتنے شریف آدمی تو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ جو ساری ہڈیاں جمع کر کے اس میں سے دانے چنتے ہوں، اور یہ دانے احتیاط سے رکھ کر وہ بکریاں ڈھونڈ کے ان کو جا کے کھلاتے ہوں اور گائے کے حوالے کرتے ہوں. مجھے تو ایسا لگتا نہیں، اتنا بھی میرا حسن زن مضبوط نہیں ہے کہ بےچارے اتنے پرہیزگار اور نکوکار ہیں کہ آدھا دانا بھی ضائع نہیں کرتے ہوں. میں اگر وہاں کا چکر لگاؤں تو شاید مجھے تو خش آ جائے، بے ہوش ہو کے شاید گر جاؤں، مبالغہ کرتا ہوں، اتنا ضائع ہوتا ہوگا. تو میں اسپیکر کے ذریعے ہی سمجھا سکتا ہوں، ایک ایک کو پکڑ کے مجھے کیا کروں، میں کیسے پکڑ کے سمجھاؤں. مدنی مذاکرہ سننے والی بھی مطلب یہ کہ قسم ہوتی ہے لوگوں کی جو سننے کا ذہن رکھتی ہے. اچھا پھر یہ بھی باب المدینہ اور فیضان مدینہ میں مدنی مشورہ ہوا تھا، جس میں باب المدینہ کے کافی صحابہ ادھر ادھر کے تشریف لائے تھے، قریبی شہروں کے بھی شاید کچھ آئے تھے. تو یہ سارے مطلب سیکھنے کے لیے سب آپ کو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنانا ہوگا. ہر ایک ذہن بنا کہ مجھے زندگی میں کم از کم 12 ماہ یک مشت سفر کرنا ہے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. پیغام بھیجا کہ اب بیمار ہو گئے، اللہ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما، صرف اپنا محتاج رکھ، بندوں کی محتاجی سے ان کو بچا. الہ العالمین بے حساب مغفرت فرما ان کی، ان کے سارے گھرانے کی بے حساب بخشش کر دے، ساری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی پھول دیتا ہوں. مکاشفت القلوب صفحہ 438، باخبر ہو جاؤ، یہ دنیا عمارت کے سائے کی طرح ہے، اللہ محلہ ایک دن اس کا سایہ زائل یعنی ختم ہو جائے گا. بلا شبہ دنیا سوار کے لیے قیلولہ کرنے کی جگہ، اس نے اپنی حاجت پوری کی اور پھر اسے چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے خیال میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت اور دین اسلام کا جو نقطہ نظر ہے اصلاح الناس ہے، لوگوں کی اصلاح ہے، اور اصلاح میں جس طرح صحیح کردار اور اہم کردار دعوت اسلامی ادا کرتا ہے شاید کوئی اور تنظیم ادا کر سکتی ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، جتنی بھی دعوت اسلامی کا جو کاروان ہے کو امیر اہل سنت کی کرامت ہے، اگر وہ صاحب کرامت نہ ہوتے، ولی اللہ نہ ہوتے، شاید اس طرح قافلہ بمشکل تیار ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ امیر اہل سنت تو ایک متبع سنت ہے اور دینی اسلام کے جو خدمات ہے وہ ناقابل فراموش ہے، وہ ظاہر ہے، سب کو نظر آنی چاہیے۔ آج کل جتنی بھی اصلاحی دعوتی تنظیمات ہے ان ساری تنظیمات میں اصل معنی میں غیر سیاسی خالصتاً مذہبی دینی اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تنظیم عملاً میدان میں موجود ہے وہ دعوت اسلامی ہے۔ میں خود دعوت اسلامی سے کافی متاثر ہوں اور ان کے ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔